ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ پھر جھومتا ہوا میں چلوں جا جانب حجاز، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، پیش نظر ہو گنبد خضرا کی پھر بہار، اے کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، کاش پھر مدینے میں میرا قیام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، آنا جانا میرا مدینے میں اونگ بھر، ہو آنا جانا میرا مدینے زندگی کا وہی اختیار تام ہو، ایک بار پھر کرم شاہ خیر الانام ہو، یوں مجھ کو موت آ ایک بار پھر کرم